Odei bidak zu kanto liseoko era euskara arakaslea zira, bai eta euskara geroanen xareko kidea. Astelenean bidalitako agiri batan jaiten duzue argiki, elebidun txailak ez tituela, elebidunak sortzen. Ba, hori argita garbi geridaz. Lehen mailean batute horren parekotasuna, ama eskolan gerotak gehiago ikusten ditugu imertsio eta murgiltze sistemak plantan jarriak direla. Baina, seika genetik at ez da aurret parekotasunik jaiten dute badela badira ikastetxe batzuetan baina gutxi ez da ikastetxe guztietan eta liseoan lisoak begiratzen baditugu ez da bat ere aurren parekotasunik badituzte 6 ordu astean euskaraz hitz egiteko eta euskara entzuten dute bakarrik 6 orduz eta gero ondoko gai guztiak frantsesez emanak dira beraz ez dugu jaiten al gaur egun elebidun sailetik ateratzen den ikasle bat, zinez elebiduna dela, berdu kanpotik edo familian edo euskara jakin eta ikasi eta bainan eskolak ez zindu gaur ditugun ahalekin, ez zinditugu egiazko euskaldunak sortu. Sentitzen duzu ezuek egoera okertzu dela azken garai hauetan eta alabada zertan? Ma ohartzen gira, zeren eta be, azken finean ikasleak bon motibatuak ditugu, gehienak euskaraz ikasteko, euskara ikasteko motibatuak dira. Haiek ere ohartzen dira, azken finean, ara ez balin badira interesatzen eskolatik kanpo euskarari, ez dutela besteak duten maila, hori argiki ikusten dute. Eta ohartzen dira, azken finean, liseoa bukatu eta ere, ez dutela ezagupenik, ara egin dute ikasle bizia pasatu dute euskara ikasiz ama eskolatik liseo arte eta pen dute ezagupenik almen gutxi dugula ikusten dute eta bai zailtasun haientzat ere gaizki sentitzen dira haientzat bizki zaila da. Agirian ematen duzu bai eskualduntzeko helbururik ez dela orenak eskas edo orenik ez kondizio txajak manera hainbat pundu zaikitzuk zein azpimarratuko zinuken hor lagiena? Lagiena da baditugula euskarako erakasleak badirela bigarren mailean kolegiotik liseora badira erakasle batzuk formatuak direnak eta ez dute ordurik euskaraz, bandezagun formakutza segitu dute matematikak euskaraz erakasteko eta badituzte postuak erdi frantsesez, erdi euskaraz eta hori zino nargarria da, azken finan egin dute formakuntza euskara ikasi dute sartu dira proiektu batean, haien bizi proiektuan ere euskara nahi zuten sartu eta postuak ez ditugu emaiten. Aldiz, bada, azken finan, mandezakun matematikako erakasle batek, iten alko luke matematika elebidun gelari, iten dugu historian, zendako ez matematiketan. Beraz hori izaiten da, hori da arazo lagi bat, nene ustez. Baditugu erakasleak, ikasle motibatuak, eta ez da ahalmenik ez da emana. Janiduak badera fletxatzea arazo bat, zentagatzen duzu badirela erakasleak, zendako ez dira ematen klase honen paren? Zenta, bon, elburu politikoak dira, ene usta, zuhen gipilan, hori argiki okusten dugu. Gero, dependi ere, zuzendariaren nahia ere dependi, nahi badu fletxatu ez. Gero, berdin, ordu parekotasunarekin, erraiten digute, bai, baina emaiten ditugu matematikak, depasatzen dugu, baina hori ez da egian, ara da, autu politikoak dira.